Siji Tesalonika bab 5. Poro sedulur, aku ora usah nulisi kowe bab kapan tekane Gusti, lan eneng opo bakale nek dekne teko. Awit kowe kabeh wis padha ngerti dhewe, nek Gusti Yesus tekane ing sawijining wanci sing ora kening diarani, kaya tekane maling kae. Awake dhewe ora ngerti sadurunge. Nek wong padha rasan-rasan, wis tentrem lan wis apik saiki. Terus mak bleng karusuan gede teko kaya wong wedok nek arep bayi kae dadakan krasa lara wis ora kening dindek meneh nanging kowe ora usah sanksi para sedulur kowe padha ngarep-arep Gusti dadine nek dekne teko kowe ora bakal kaget kaya wong nek kemalingan kae ora awit kowe ora kaya wong sing mlaku nang petengan kae ora awake dhewe iki kaya wong sing mlaku ing wayah awan ing padang dadine bisa weruh ora kaya wong ing petengan mulane para sedulur ayo awake dhewe uripe aja kaya wong turu awit wong nek turu kuwi nek eneng apa-apa ora ngerti ya kaya ngono kuwi uripe wong sing ora nurut Gusti nanging awake dhewe kudu melek lan jaga-jaga pancen wong turune ya waya wengi lan sing mabuk omben ya mabuk waya wengi. Nanging nek awake dhewe iki sing urip ing padang kudu sing awas. Awake dhewe bisa njogo awake dhewe nek awake dhewe percaya marang Gusti lan tresno marang dekne lan marang sak padha-padha. Awake dhewe kudu njagake lan percaya tenan nek Gusti bakal ngluwari awake dhewe saka kuasane Allah. Awit karepe Gusti Allah kuwi ora supaya awake dhewe nemu karusaan, ora. Nanging supaya awake dhewe nemu keselamatan. Awake dhewe bisane selamat nek percaya marang Gusti Yesus Kristus. Dene mati nglabuhi awake dhewe. Dadine besok nek dene teko, mbok awake dhewe iki urip, mbok wis mati. Kuwi ora dadi sebab. Pokoke awake dhewe bakal urip dadi siji karo dene. Mulane kowe kudu nglipur lan bangun sak padha-padha karo tembung iki. Ya kaya sing wis mbok lakoni saiki. Para sedulur, awake dhewe nyuwun marang kowe. Mbok padha ngajani marang sedulur-sedulur sing padha nglabuhi kowe. Sedulur-sedulur kuwi sing dipanggil karo Gusti dadi penuntunmu lan sing mulangi kowe bab bener kelerune tindakmu sak cara wong Kristen. Sedulur-sedulur kuwi sing nyambut gawe nglabuhi kowe, mulane kudu mbok ajani lan mbok tresnani ngungkuli sak lumrahe. Urip sing rukun bebarengan. Para sedulur, wong sing males ora gelem kerja kudu mbok omongi. Sing ijek wedi lan sanksi kudu mbok rewangi ben kendel. Sing ijek ringke ing pengandel kudu mbok tulungi. Nanging kudu sing sabar karo sapa wae. Ojo sampe eneng sedulur mbales Allah marang liya. Nanging padha nglumuhi gawe becik marang sak padha-padha lan marang kabeh wong. Karepe Gusti Allah, nggonmu padha nurut Gusti Yesus Kristus, kuwi ya iki. Kabunganmu diketokke terus. Ojo padha kesel ndonga lan padha matur kesuwun marang Gusti Allah terus. Ora namung nek enteng lan kepenak, nanging uga nek abot lan angel. Ojo padha ngendhek penggaweane Roh Suci ing uripmu. Nek eneng sedulur duweni tembung sangka Gusti Allah, tembung kuwi aja disepelekake, nanging dipikir lan didelok kleru benere. Sing bener dilakoni. Barang Allah apa wae kudu mbok edohi. Para sedulur, awake dhewe ndonga marang Gusti Allah, sing bisa ngekeki tentrem marang kowe, supaya dene ngresiki uripmu. Ben uripmu ing apa wae bisa kaya dene dhewe. Awake dhewe uga ndonga supaya uripmu sak kabehe ing roh, nyawa lan raga bisa resik. Dadine besok nek Gusti Yesus Kristus teko, ora eneng wong sing bisa nyalake kowe. Gusti sing nyeluk kowe. Dene bakal nandangi tenan. Dene bakal netepi janjine. Para sedulur, awake dhewe nyuwun pandongamu. Kirimke slamet marang sedulur kabeh lan aku nyuwun marang kowe. Gusti dhewe dadi seksi. Layang iki diwacake marang sedulurku Kristen kabeh. Cukup semene wae. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.